máis, a Radio Municipal do Porriño convértese nunha guía fácil para topar traballo. Neste espazo contaremoches todas as claves que te axudarán a xestinar mellor o teu tempo, recursos e esforzos na busca de emprego, e ademais coñecerás a que bolsas de recente convocatoria podes optar. Acompáñame nesta tarefa a xornalista Miriam Vázquez. Bos días, Miriam. Ola, moi bos días, Tania, e a todos os ointes. Imos adiante cunha nova entrega destes consellos sinxelos e eficaces. Hoxe toca saber como elaborar un bo currículum. Pero como facemos sempre, Miriam, antes un repasiño dos aspectos máis destacados da emisión do luns pasado. Na anterior emisión falouse das diversas vías que existen para topar emprego. Para empezar, sinalouse internet como ferramenta imprescindible. Páxinas como Infojobs ou Porremprego deben estar nos nosos marcadores cando entremos na rede, para botarlle unha ollada todos os días. En Infojobs podemos inscribirnos, meter o noso currículum e logo recibir periodicamente as ofertas que máis nos interesen no noso correo electrónico. En o caso da web do Concello do Porriño, porremprego.org, falábamos da importancia de inscribirse previamente na bolsa de traballo para poder así acceder ao boletín coas ofertas de emprego da zona. Ademais, conta con diversos apartados no que te podes informar, por exemplo, de programas de prácticas e formación, programas de traballo dirixidos a emigrantes ou axudas destinadas a emprendedores. E agora que nomeaches o boletín Porremprego, non se falaron delas outro día, pero existen dúas páxinas onde tamén se publican boletins periódicamente con ofertas de emprego. Son proxectoiles.es, onde se sobe en PDF o boletín Ponte Emprego con ofertas na provincia, e traballa.maiscompostela.com, onde se publica o elenco de ofertas baixo o nome Maiscompostela, que abran en unha zona máis ampla de Galicia. Moi importante esta chega que acabas de facer, Miriam. Estes boletins, recordamos, Porremprego, Ponte Emprego e Máis Compostela, recollen todo tipo de ofertas de traballo e ademais tamén informan de bolsas, axudas, oposicións ou incluso cursos de formación gratuitos. E tamén podemos acceder a ofertas periódicas se nos inscribimos no Servizo de Emprego do noso concello, xa que facelo, como recordamos outro día, permítenos ter un currículum online nas páxinas de Servizo Público de Emprego, emprego.xunta.es ou tamén a do Ministerio de Traballo e Inmigración no seu portal retrabaja.es. Ese o que nos interesa é acudirnos directamente ás empresas que máis nos interesen. Podemos elaborar unha listaxe a partir de páxinas das asociacións de empresarios. Falábamos outro día de www.poligonoasgándaras.com ou www.aemos.es, onde poderemos saber que empresas do Porriño e Mos respectivamente se asustan o noso perfil e onde tamén se publican ofertas de traballo. Outra forma de acudir dunha maneira física a esas empresas que nos interesan é apuntándonos nas ETTs, Empresas de Traballo Temporal. As do Porriño nomeámolas o luns pasado: Eurofilms, en Ramón González 44, Nortempo, na Praza do Concello número 4, e Randstad, na Avenida de Galicia 31. E por último, e pois de todo isto non fora suficiente, propoñemos botar man dos contactos, é dicir, poñer en coñecemento a nosa situación de demandante de emprego a todas aquelas persoas que consideramos que nos poden axudar a topar un posto de traballo ou mesmo ofrecernos eles o posto. Ás veces abonda con estar no lugar axeitado no momento adecuado para que xurda esa oportunidade que estábamos buscando. Por isto, hai que estar sempre alerta e facer dos nosos contactos un medio máis para topar traballo. E feito este repasiño, metémonos de cheo no tema de hoxe, como facer un bo currículo. Esta énfase en bo non é gratuita. O currículum, xunto coa carta de presentación da que falaremos en vindeiras emisións, son a primeira impresión que deixamos e moitas veces a persoa que os ve non adoita dar unha segunda oportunidade se non quedou convencida nese primeiro contacto. Exacto. Que transmitimos cando enviamos un currículum escrito a man, con faltas, en foto ou sen orden? Pois que moi seguramente non somos o que a empresa busca. E xa non indo tanto a un extremo, tampouco transmitimos demasiado cando enviamos un currículum demasiado soso, anodino no seu aspecto formal ou no que non se destaca claramente as nosas aptitudes proposto. Sí, aquí na Radio Municipal do Porriño queremos propoñerche escribir un currículum ao uso, pero tamén darlle un toque persoal para que non sexa unha oferta máis entre centos, que consigas demostrar aquilo que sabes facer ben e que coñeces a empresa e podes proporcionarlle o que está buscando. Esta non é unha tarefa doada. Hai que empezar por aplicar os consellos dos que falamos no primeiro Busco Emprego. Se recordades, é coñecerse a un mesmo e a partir de aí aplicar a análise DAFO, que lembramos é facer unha listaxe coas nosas debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades, para poder así saber que debemos destacar e que debemos tratar de mellorar. tamén nos servirá para coñecer o contorno no que nos movemos e a competencia a que nos enfrontamos. E unha vez que saibamos quen somos, que sabemos facer e que queremos facer, debemos buscar empresas a través das vías que acabamos de repasar para atopar ofertas de traballo que se axusten ao noso perfil. Exacto, temos que atopar empresas, postos de traballo nos que saibamos que nos vamos a estar a gusto e no que a empresa poida, a través nosa, cubrir as necesidades deste posto. E con isto non queremos dicir que haxa que desbotar as ofertas que non se cinxan completamente ao noso perfil, xa que iso depende tamén do abertos que esteamos. En definitiva, depende de cada un valorar o que pode dar e o que quere dar. Por exemplo, hai nos que prefiren estar nun posto no que se sintan a gusto, aínda que cobren menos. Por isto, repetimos, trátase dun análise previa necesaria antes de elaborar o noso CV. E obviamente, esta situación de crise non axuda a elixir. Pero aínda que esteamos moi abertos a todo tipo de ofertas, compre facer esa análise sobre un mesmo para a continuación analizar tamén a empresa na que queremos traballar. Unha clave de partida para elaborar un bo currículum é saber a quen nos diriximos. Desta maneira conseguiremos facer que vexan en nós alguén que realmente se interesa polo posto e que non pareza que estamos enviando solicitudes agrupadas, aínda que en realidade sexa así. Temos que dar a sensación de que nos diriximos a esa empresa porque nós buscámoslos exclusivamente a eles e eles atoparán en nós o que precisan. Para isto, obviamente, hai que informarse primeiro sobre a empresa. Se foi a empresa que publicou unha oferta, témolo máis fácil, xa que a través dos requisitos da oferta temos que elaborar o noso texto. No caso en que non haxa oferta e nos dirixamos para que teñen en conta a nosa solicitude para cubrir calquera vacante nun futuro, hai que facer un labor máis grande e tratar de buscar aquilo que é o que a empresa pode precisar nese momento. Un exemplo, pois se se trata dunha empresa dedicada á innovación, pois debemos destacar aqueles aspectos no noso CV que nos demostren como persoas con iniciativa, investigadoras. Ou, pola contra, se se trata dunha empresa na que se traballa nunha cadea de produción, pois debemos, por exemplo, falar da nosa capacidade de traballar en equipo ou de adaptación a diversos postos. E con estas claves de partida, creo que xa podemos empezar de cheo coa elaboración do bo currículum. Adiante, Miriam. Para empezar, unha regra de ouro é que non ocupe máis de 2 follas. Cada vez hai máis xente que rebate esta idea, pero o certo é que se lle ofrecemos unha ollada rápida e sinxela á persoa que o vai ler, inconscientemente estamos lle facilitando o seu labor e, polo tanto, teremos máis oportunidades para que nos colla. E para que sexa así de breve, hai que ser sinxelo e conciso. Por isto, hai que evitar o uso de palabras innecesarias, apostar pola simplificación. Por exemplo, nada de poñer cousas como realizei labores como xefe de produción, non. Poñamos directamente xefe de produción. Ou un apartado de idiomas, pois idioma e nivel, nada máis, porque, por exemplo, os cursos van noutro apartado, todo moi simplificado, moi visual. Palabras curtas, frases e parágrafos breves. Imos propoñer un modelo de currículum, aínda que existen numerosas variantes. Basta con buscar un pouco por internet para atopar diversas propostas. Nos apostamos polo currículum cronolóxico, no que poremos todos os datos orientados en función do tempo. Este modelo é ideal para persoas que xa pasaron por diversos postos e que hai pouco que están a buscar traballo. Arriba de todo, e ben clariño, nome, dirección, nacionalidade, teléfono e correo electrónico e ao lado, normalmente á dereita, a fotografía. A continuación, poñeremos o apartado de experiencia profesional, empezando polo último posto no que estivemos. O ideal é poñer primeiro a data para que sexa máis visible. No caso de que faga tempo que non se traballa, entón é mellor trasladala ao final ou simplemente optar por outro modelo de CV dos que falaremos máis adiante. Como dicíamos, data, nome da empresa, posto e descripción das tarefas feitas. E esta descripción, atentos, como falamos antes, que sexa directa e sinxela. Imos poñer un exemplo máis visual. Sería este. Xaneiro 2011, agosto 2011. Zara. Dependenta. Funcións: atención a clientes, cobros de vendas realizadas, tiques de devolucións, toma de medidas para arranxos e realización de inventario xunto ao xefe de tenda. O ideal é que destines máis espacio a aqueles traballos nos que teñen que ver co posto que actualmente buscas, destacándoos. De feito, se traballas en postos que non teñen nada que ver co que actualmente estás a buscar, é mellor que non os incluas, porque non veñen o caso, salvo que quedes sen nada que incluir ou que non queiras deixar grandes espazos de tempo entre un traballo e outro. O que queremos decir é que o ideal é adaptar o noso currículum para cada empresa e que hai que facer varios modelos diferentes para cada tipoloxía, Por exemplo, se estás a buscar un traballo como administrativa, tal vez aquela experiencia temporal nunha panadería non ven o caso. A continuación, poñeremos o apartado de formación académica. No caso de que non contes con experiencia profesional, obviamente hai que empezar por este punto. Aquí, do mesmo xeito, datas, nome do título, e centro e lugar de obtención do mesmo. Exemplo gráfico tamén aquí, 2005-2006, técnico superior en imaxe, Escola de Imaxe e Son de Vigo, Vigo. Neste apartado incluímos os estudos que teñamos. Obviamente, se temos unha carreira ou un FP, xa se dá por sentado que temos títulos previos necesarios, como o da ESO, e sobra poñelo. E terceiro apartado, formación complementaria. Aquí engadiremos os nosos datos do mesmo xeito que a formación académica. Todo tipo de másteres, cursos, xornadas que realicemos. O ideal é facer unha criba, incluir só aqueles que estean relacionados co noso posto e que teñan longa duración, normalmente un mínimo de 60 horas. E agora toca poñer os nosos coñecementos de idiomas e informática. Como dixemos antes, directamente idioma e programa. E o lado, nivel de coñecemento. Por exemplo, galego, nivel nativo. Inglés, nivel B2. Paquete Office, nivel usuario. Photoshop, nivel experto. Recorda que non se debe mentir no currículum. Este apartado é perigoso, porque poden poñerte a proba na entrevista propoñéndoche, por exemplo, que manteñas o resto da conversa en inglés. Moito cuidado. E agora, un apartado opcional, pero que se debería explotar máis, non hai que infravaloralo. O apartado de outros datos de interese. Este consiste nunha especie de caixón desastre onde podes meter un pouco todo aquilo que che quedou por dicir nos outros puntos. Por isto, aproveita e marca aquí a diferenza. O normal é incluir neste punto se posúes carné e vehículo propio, a túa disponibilidade xeográfica e laboral. Ata hai pouco adoitabas a incluir os hobbies, pero a verdade é que agora xa non se fai case. É mellor que aproveites o espazo para poñer outro tipo de cousas. Outro tipo de cousas como as túas virtudes ou trazos que te diferencian dos demais. Aproveita para destacar aspectos como a capacidade de traballar en equipo, de adaptación, a túa experiencia en determinados puntos concretos ou hobbies, pero non calquera, senón aqueles que teñan que ver co que buscas. Por exemplo, se queres traballar como diseñador de videoxogos, pois se és un xogador habitual, deberías mencionalo. Ou se queres traballar como guía turístico, que che guste viaxar é algo destacable, pero recorda, destaca os teus puntos fortes, pero nada de mentir. E agora imos cuns pequenos conselliños sobre a forma. O ideal, folio DIN A4, copias orixinais con fotos tamén orixinais, no caso de enviar o currículum por correo ordinario. Últimamente está estendido o uso de poñer tamén unha fotocopia da foto en cor. Isto convén facelo só no caso de que a impresión sexa de calidade. Hai nos que din que non se debe poñer foto salvo que se especifique, pero a verdade é que non enviala pode supoñer un descarte, e máis vale non arriscarse a estas alturas. A letra ten que ser simple, de fácil lectura, e ten que haber espazos no texto e separación dos diversos apartados e marxes xenerosas. Se se manda por correo, dicíamolo outro día, en PDF para evitar saltos de fonte, calquera cambio no documento ou problemas para abrilo. E aquí chegamos a un punto interesante. Podemos optar por enviar o currículum como acabamos de propoñer ou darlle un toque persoal. Un toque que pode ir dende mudar a foto de lugar sen que resulte algo chocante. Ou mellor, simplemente colocala, por exemplo, na marxe esquerda. Tamén se poden usar diferentes cores, pero algo suave. Uns tons azuis, por exemplo, poden quedar ben. Pero sempre que teñan senso, que sirvan para remarcar e que queden ben, non o show, por decirlo de algunha maneira. Tamén podemos xogar cas diferentes tipos de fonte, subliñados en negriña, incluso con marcas de agua con caixas de texto. Todo isto depende, obviamente, do nivel de coñecemento que teñades de aplicacións informáticas que permitan facer isto. E non nos cansamos de repetir, non pode resultar demasiado chocante. Ten que ser un toque persoal. Pero hai máis maneiras de ser orixinal, verdade, Miriam? Sí que as hai. Hai aplicacións por internet que che permiten facer currículums que se achegan ao artístico. Son ferramentas online nas que podes volcar os teus contidos e xogar con gamas de cores e tipografías. Un exemplo é visualice.me. Moi de moda están agora tamén os videocurrículum, que consiste en que contes o que escribiches no papel á cámara, que o graves e coenvíes á empresa. En moitas ocasións sóbese o vídeo a páxinas como YouTube e o que se envía é o link. Isto claro é unha proposta pros máis valentes, pero ás veces convén tirarse á piscina para probar sorte. Ten que ser algo breve e tes que ser capaz de transmitir outros coñecementos e aptitudes o tempo que transmites, que es verdadeiramente. Precisamente, o punto forte do videocurrículum está en que é moi incisivo, que chega moito máis e que xa de partida te sitúa como unha persoa dinámica, activa, a última e valente. Ademais, pode che aforrar ter que facer unha entrevista de traballo. Nos animamos os nosos ointes que elixan a opción coa que se sintan máis cómodos, a que máis axuste a súa personalidade e o que estean buscando. Definitivamente isto é o máis importante, estar seguro dun mesmo e transmitilo, ben sexa no currículum ou na entrevista. Hai que resaltar o que un sabe e pode achegar, aínda que teñamos puntos febles que podemos melloralos. E se hoxe conseguimos que quedase claro como se elabora un bo currículum pola nosa parte, cumprimos. Pero cumprimos por hoxe, porque na próxima emisión traemos máis cousas. Concretamente, mantemos a continuidade falando de como facer para elaborar unha boa carta de presentación. Ei, non despidas o programa, que hai que falar aínda das bolsas as que poden optar os nosos ointes. Non pensaba adiante esas bolsas. Pois o Instituto Nacional de Administracións Públicas convoca 3 bolsas para titulados superiores de Dereito, Ciencias Políticas ou de Administración Pública, 2 en Tecnoloxías da Información e da Comunicación e outras 2 en Biblioteconomía e Documentación. O prazo remata o próximo día 29. Por outra parte, a Obra Social da Caixa, xunto coa Axencia EFE, convocan 15 bolsas para as delegacións desta axencia en Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Santiago de Compostela, Tenerife, Valencia e Valladolid. O requisito é estar cursando nestes momentos o último curso da licenciatura de xornalismo. E xa para rematar, a Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas aos perceptores da prestación por desemprego na modalidade de pago único. Para máis información podemos consultar o DOGA do día 19 deste mes e o prazo remata o día 19 de outubro. Agora sí que se pode despedir. Moitas grazas, Miriam. Cada vez está máis claro isto de como atopar traballo. Espero que así sexa. Ata vindeira semana. O próximo luns máis e mellor. E ti, non desconectes, que xa sabes que a Radio Municipal do Porriño ten contidos ao longo de toda a mañá.